Zapraszamy do reklamy. Nie masz jeszcze prezentów dla dzieci? Przyjdź do Biedronki na wielką wyprzedaż zabawek. Już teraz cały asortyment zabawek aż o 30% taniej. Tylko do 24 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Świątecznie niskie ceny i radość z zakupów w Biedronce. Już jest. Świąteczne, magazynowe wydanie Dziennika Gazety Prawnej, a w nim Wiem, że wszystko wiem, czyli dlaczego przestaliśmy zadawać pytania. Praca zespołowa. Jak się ma teoria do praktyki. Gowernantki. Elitarna jednostka do spraw wychowania. Świąteczne wydanie Dziennika Gazety Prawnej już w kioskach. Mercedes-Benz. Najlepszy w Formule 1. Wygrana w klasyfikacji konstruktorów i kierowców. Niemal wszystkie starty zakończone zwycięstwem. A zwycięstwo to zawsze połączenie technologii, umiejętności i wiedzy, odniesione w najbardziej wymagających warunkach. Wybierz najlepszą ofertę do końca grudnia w salonie Mercedes-Benz i dołącz do zwycięskiego teamu. Do zobaczenia w salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Znów rozmowy lekarzy z ministrem zdrowia i znów fiasko, kolejna runda w poniedziałek. Upokarzane dzieci. Dzieci były polewane płynem na oczach innych. Była stosowana jako kara zamykanie w izolacji. Nieprawidłowości w domu dziecka w Lidzbarku Warmińskim, stwierdza kolejna kontrola. Szaleniec na ulicach francuskiego Nantes. Mężczyzna wjechał w tłum ludzi. To nie koniec negocjacyjnego maratonu na linii lekarze, Ministerstwo Zdrowia, NFZ. Kolejne rozmowy w sprawie finansowania podstawowej opieki zdrowotnej w przyszłym roku nie dały porozumienia. Marek Krajewski z Porozumienia Zielonogórskiego mówi, że do uzgodnienia pozostały jeszcze szczegóły, dotyczą m.in. elektronicznego systemu EWUŚ. Kwestie, które są związane z zarządzeniem, a które decydują o tym, czy pacjenci wyświetlający się na czerwono we WUŚ-u są pacjentami ubezpieczonymi, czy nie są ubezpieczonymi. Tu czekamy jeszcze na ostateczne decyzje. Już udało się ustalić, że do końca roku ma ukazać się rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych, w którym wymienione są badania, które wykonywać mają lekarze POZ. A wśród kwestii spornych pozostaje zakres finansowania podstawowej opieki zdrowotnej w przyszłym roku. Kolejna runda negocjacyjna w poniedziałek. Od jej wyników zależy, czy lekarze otworzą swoje przychodnie w nowym roku. Jest kolejne potwierdzenie. Były nieprawidłowości w domu dziecka w Lidzbarku. Wskazują na to wyniki kontroli przeprowadzonej przez Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie. Dzieci były niewłaściwie traktowane przez dyrektorkę i wychowawczynię, tak mówi dyrektor centrum Tadeusz Modzelewski. Dzieci były polewane płynem na oczach innych. Jest to metoda niedozwolona, nie powinna być wobec dzieci stosowana. Dzieci zostały w jakiś sposób poniżone. Również była stosowana jako kara zamykanie w izolacji na kilka godzin. Dyrektorka już straciła pracę. Rozpisano konkurs na nowego szefa placówki. Wcześniej kontrolę w domu dziecka przeprowadzili przedstawiciele Rzecznika Praw Dziecka. Oni także potwierdzili nieprawidłowości. Rzecznik Marek Michalak stwierdził, że prokurator będzie miał tam pracę do wykonania. Czy premier będzie miała swoje pełnomocniczki w resortach infrastruktury i skarbu? W tej sprawie decyzje jeszcze nie zapadły. Wiadomo natomiast, że Ewa Kopacz wyśle pełnomocniczki do Ministerstw Zdrowia i Edukacji. W tym pierwszym Beata Małecka-Libera ma zająć się ustawą o zdrowiu publicznym. W tym drugim Urszula Augustyn będzie wdrażała ustawę o bezpieczeństwie w szkołach. Tu chodzi o merytoryczne wsparcie, nie pilnowanie ministrów, tak tłumaczy szef klubu PO Rafał Grupiński. Nie traktował tego jako pilnowania ministrów, tylko jako po prostu wsparcia i dobrego pomostu pomiędzy klubem parlamentarnym, ministerstwami, a Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Opozycja jest innego zdania. Tworzy fuchy dla swoich koleżanek. To szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Ewa Kopacz postawiła na rząd koleżanek i kolegów. A to sekretarz generalny SLD Krzysztof Gawkowski. Zdaniem Mariusza Błaszczaka. To raczej strażniczki, a nie pełnomocniczki. Pani Kopacz ma problem w Platformie Obywatelskiej. Jeżeli ta partia byłaby spójna, to zmieniono by nieudolnych ministrów. Podobnie uważa Krzysztof Gawkowski. Ewie Kopacz brakuje siły politycznej, dlatego postanowiła protezować to, co powinno być decyzją śmiałą, czyli dymisję ministrów. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Kolejny atak na przychodniu we Francji w Nantes. Kierowca wjechał w tłum ludzi. Są ranni, w tym kilka osób ciężko. 20-paruletni mężczyzna w nieznany jak na razie sposób dostał się białą furgonetką na pasaż dla pieszych i wjechał w tłum ludzi robiących przedświąteczne zakupy na znajdującym się na placu Royal w Nantes targu bożonarodzeniowym. Sprawca próbował następnie popełnić samobójstwo. Kilkakrotnie pchnął się nożem, ale nieskutecznie. Przewieziono go do szpitala i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Prefektura natychmiast wydała oświadczenie, iż w samochodzie znaleziono zapiski mężczyzny, z których wynika, że chciał w spektakularny sposób popełnić samobójstwo. Jednocześnie wykluczono stanowczo motywy religijne. Podobne w treści oświadczenie wcześniej złożyła prokurator w Dijon, gdzie także kierowca ranił przechodniów wjeżdżając na chodnik. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Świat muzyki żegna Joe Cockera. Brytyjski wokalista zmarł w Stanach Zjednoczonych. Miał 70 lat, cierpiał na raka płuc. Joe Cocker dokonał rzadkiej sztuki. Przebił Beatlesów swoją interpretacją ich przeboju With a Little Help from My Friends. Grzegorz Drymar. W początkach swej kariery w połowie lat 60. Joe Cocker związał się z zespołem The Grease. W 1968, zaledwie rok po nagraniu Beatlesów, opracował swoją własną wersję With a Little Help from My Friends. Trafił z nią na pierwszą pozycję brytyjskiej listy przebojów. W 1969 roku Joe Cocker wystąpił na słynnym festiwalu rockowym w Woodstock, a potem dostał się na amerykańską listę przebojów dzięki kolejnej piosence Beatlesów She Came Through the Bathroom Window. W 1982 Joe Cocker i Jennifer Warnes nagrali Up Where You Belong, co zapewniło im nagrodę Grammy. Kolejną nominację do Grammy otrzymał album Cockera Unchain My Heart. W 2002 roku wokalista wystąpił na jubileuszowym koncercie dla królowej Elżbiety II, a w 2007 dostał od niej order Imperium Brytyjskiego. W tym roku trafił do muzycznego panteonu Rock and Roll Hall of Fame. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Wspomnienie Joe Cockera jeszcze w tej godzinie w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. I to wszystko w tym serwisie. A teraz już sport. Adam Malecki. To 10. zwycięstwo Felixa Neureutera w karierze. Niemiec wygrał w Madonna di Campiglio trzeci slalom sezonu w alpejskim Pucharze Świata. Drugi był jego rodak Fritz Dopfer, a trzeci Szwed Bigmark. Maciej Bydliński zajął 52. miejsce. W angielskiej Premiership Chelsea London pokonała 2-0 na wyjeździe Stoke City. The Blues wygrali po raz 13 w sezonie i są liderem. Mają 3 punkty przewagi nad Manchesterem City. Włoskie drużyny nie grały w lidze, ale o super Puchar Italii. Mecz został zorganizowany aż w Dausze. Po raz drugi w historii trofeum trafiło do Neapolu. Napoli pokonało Juventus Turyn dopiero w serii rzutów karnych. Po regulaminowym czasie i dogrywce był remis 2-2. Wszystkie te 4 bramki strzelili dwaj Argentyńczycy. Carlitos Tevez dla Juventusu i Gonzalo Higuain dla Napoli. Remis po dogrywce przesądził o rzutach karnych. Napoli było w tej konkurencji lepsze. Finał nie po raz pierwszy odbył się poza granicami Włoch. W ostatnich latach aż 4 razy gospodarzem jego był Pekin. Tym razem wybór padł na stolicę Kataru, z którym Włochy zacieśniają coraz bardziej współpracę biznesową. Tamtejsze linie lotnicze Etihad przejęły niedawno włoską Alitalię. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Zainteresowaniem cieszył się w Katarze Super Puchar Włoch. Niemniejszym sukcesem organizacyjnym ma być finał Pucharu Polski w hokeju na lodzie, który zostanie rozegrany w Kraków Arenie. Taką nadzieję przynajmniej ma prezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie Dawid Chwałka. Naszymi ambicjami jest pokazanie hokeja od najwyższej światowej strony. Arena Kraków to poziom NHL-u. Nie ma co ukrywać, że cała oprawa, którą proponujemy i szykujemy dla kibiców, ma odzwierciedlać właśnie poziom światowy i mam nadzieję, że drużyny pokażą hokej na najwyższym poziomie. Organizatorzy spodziewają się na trybunach około 13 tysięcy widzów w piątkowych półfinałach. W półfinałach GKS Jastrzębie zagra z GKS-em Tychy, a Ciarko Sanok z broniącą tytułu Krakowią. Hokej marzy o takiej popularności dyscypliny, jak choćby siatkówka, która wypełnia przecież hale, a nawet stadiony. Wczoraj siatkarze grali w ostatnim meczu 16. kolejki Plus Ligi. Politechnika Warszawska pokonała na wyjeździe po tiebreaku AZS Częstochowa. W Orlen Lidze siatkarki Atomu Trefl Sopot pokonały 3-1 Krzeostrowiec Świętokrzyski. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, będzie padał deszcz i pada. Wysoko w górach będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg. Wiatr zachodni umiarkowany i dość silny, nad morzem do 75, a w Tatrach do 120 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, temperatura od 6 stopni w Suwałkach, 7 w Słupsku, Elblągu, Piotrkowie, 8 w Warszawie, Bydgoszczy, Lublinie i Rzeszowie, 9 w Koszalinie, Bielsku-Białej i Tarnowie, 10 w Świnoujściu, Gorzowie i Wałbrzychu, a najcieplej we Wrocławiu, plus 11 stopni.

after cigarette and blue smoke rings at the ceiling. Said if your problem is long-standing, man, why don't you try kneeling? Then I looked her in the eye and asked her clear and plain, if your religion was a lie, then what would remain? She said, I've got my beating heart and two loving hands to heal with. And there's nothing in my day that I ain't got the strength to deal with. I said, darling, I profess the same applies to me. And as for all the rest, we agreed to disagree. Up as the Harlequin and the clown. Pile all the blunders that we've made in a tower too tall for climbing, and we'll burn the damn thing down. The Waterboys to nasza piosenka dnia. Kwadrans po siódmej. Zapraszamy do trójki. Ponad dwa tygodnie. Tyle będzie trwała, tyle trwa. Przerwa świąteczna w szkołach. Lekcji nie ma, ale niektóre placówki są otwarte w zależności od potrzeb rodziców, bo nie wszyscy mogą swoim dzieciom zapewnić opiekę w okresie międzyświątecznym. Wolnego nie mają więc niektórzy nauczyciele. Kilka tygodni temu minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska przypomniała w otwartym liście do rodziców, że szkoły w czasie przerwy mają obowiązek zajęć z dziećmi. Nauczyciele mają urlop w czasie ferii zimowych i letnich wakacji. W pozostałe dni pozostają do dyspozycji dyrektora szkoły, jeżeli istnieje taka potrzeba. Zgłosiło się 60 dzieciaczków do naszej szkoły, że chcą przychodzić na świetlicę. Weronika Kucińska ze szkoły podstawowej nr 356 w Warszawie. Przyszło w tym momencie około 30. Mam nadzieję, że jutro będzie troszeczkę więcej. Każdy rodzic miał szansę zapisać dziecko do wychowawcy. Dwa tygodnie wcześniej przeprowadziliśmy taką diagnozę potrzeb, jak rodzice chcą dzieci przyprowadzać na świetlicę, o których godzinach, w których dniach. Rodzice byli zainteresowani właśnie godzinami 7 do 16. W zasadzie nie mamy szkoły podstawowej, która odmówiłaby pełnienia dyżurów. Ewa Dumkiewicz-Sprawka z Urzędu Miasta w Lublinie. Przykładowo w szkole podstawowej nr 32 w Lublinie nauczyciele sprawują opiekę nad 13 dziećmi. Jeżeli będzie więcej uczniów, szkoły są przygotowane, by sprawować nad nimi opiekę. Takie rozwiązanie jest satysfakcjonujące dla nas, rodziców. Pan dzisiaj przyprowadził dziewczynki rano, tak? Teraz już pan jest po pracy i spokojnie mógł je odebrać? No, rano przed 9 i teraz udało się wcześniej z pracy wyjść i też odbieram je. Kolejne dni też będą dziewczynki przychodziły tutaj? Tylko jutro. Jeszcze jutro, a tak to już mamy wolne. I dopiero w nowym roku. No jest problem, bo jeżeli się nie ma blisko babci, dziadka, kogoś bliskiego, no to trzeba się zwolnić z pracy, tak? Albo wziąć urlop, a urlopu są 26 dni na cały rok. Są jeszcze wakacje, ferie zimowe, ferie świąteczna i tak dalej. Ja bardzo nie lubię, jeżeli chodzi o edukację i o dzieci, myślenie procentami, bo nawet jeżeli 90% dzieci nie, czy rodziców nie potrzebuje takiego wsparcia, to zawsze pozostaje to jedno konkretne dziecko i to pozostałe 10%, które takiego wsparcia potrzebuje. Ministerstwo Edukacji uruchomiło specjalny numer telefonu, pod którym rodzice mogą składać skargi na dyrektorów, którzy w czasie przerwy świątecznej nie chcą otworzyć szkół dla uczniów. Czy to dobry sposób dyscyplinowania nauczycieli? W razie jakichkolwiek wątpliwości dzwonić do pani minister. Wiesław Andrys, dyrektor szkoły podstawowej nr 7 w Świeciu. Podała telefon bezpośredni. Nie powiem, jak go nauczyciele nazywają, bo przypomniałyby się czasy starej Polski. Wysyłanie listów bezpośrednio do dyrektorów szkół przypominających, ponaglających, to jest wielkie nieporozumienie. Szkoły zawsze stały na wysokości zadania. Rodzic w każdej chwili może przyprowadzić dziecko i nauczyciele są i prowadzą z tymi dziećmi zajęcie. Beata Kozieł, dyrektor szkoły podstawowej nr 8 w Nowym Sączu. Wiadomo, nie jest to jeden nauczyciel przez cały dzień, tylko po 2-3 godziny. Każdy nauczyciel. Są zajęcia sportowe, jest kółko teatralne. Dla nas ważne jest, żeby te dzieci miały zajęcia w szkole, niż żeby przebywały pod blokiem, na ławce. Co dzisiaj robiłyście w szkole? Mieliście lekcje normalnie? Nie. Bawiłyśmy się z koleżankami. Co się bawiłyście? W domek, w rodzinę i dalej nie pamiętam. Czy pani nie jest trochę przykro z racji tego, że pani niestety musi ten czas swój poświęcić i i siedzieć z dziećmi tutaj. Może troszeczkę tak, ale ja lubię swoją pracę. Anna Kurek ze Szkoły Podstawowej nr 356 w Warszawie. Na co dzień właśnie pracuję na świetlicy, nie jestem nauczycielem dyżurującym, tylko panią ze świetlicy, więc jestem przyzwyczajona do tego i dla mnie to jest dzień jak co dzień. 7:16 i w tych godzinach można dzieci zostawiać. Tak, rodzice przyprowadzają w różnych godzinach, też o 12, ale przyjmujemy w każdej godzinie. W jakich dniach? Dziś, jutro, w Wigilię już chyba nie? Nie, w Wigilię oczywiście, od 7 do 13. Tak samo w Sylwestra. Fajnie było? Mhm. A jutro będziesz chciała przyjść, czy wolisz w domu zostać? Przyjść. W większości szkół lekcje wrócą dopiero 7 stycznia. Kilka dni później w niektórych województwach rozpoczną się już ferie zimowe. Harmonogram dni wolnych od nauki każdego roku szkolnego ustala Ministerstwo Edukacji, a to jak działają szkoły w czasie przerwy świątecznej sprawdzał nasz reporter Mariusz Krzemiński. Tu Trójka, audycja poranna. 19,5 minuty po 7 za chwilę prasa. Skąd to zamieszanie, skąd taki ruch dziś za oknem jest? Przecież świat wczoraj jakby spał. Trochę to jak bajka, czyż nie, nie nabierzesz się? Przecież jesteś duży. Ding dong. Masz. Tyle zwykle jest ważnych spraw, nie ma czasu na przecież takie bzdury. Ding-dong, drzwi otwórz, bo ktoś dzisiaj przyszedł, by w tobie dziecko uścisnąć. Ding-dong, drzwi otwórz, bo dobrą nowinę od drzwi do drzwi świat powtarza wciąż. Śnieg zasypa. Ding dong, drzwi otwórz, bo ktoś dzisiaj przyszedł, by w tobie dziecko uścisnąć. Ding dong, drzwi otwórz, bo dobrą nowinę od drzwi do drzwi świat powtarza. Ding dong, dziś do drzwi dzwoń, dziecko niewinne, niech światu życzy dziś wesołych świąt. Ding dong, wesoło. Kaja, redaktor się ucieszył. Oj, bardzo się tak świątecznie zrobiło. To jest jeden z moich ulubionych okołoświątecznych piosenek. Odkryłem niedawno, że redaktora Wrony Hieronima również. Naprawdę? Czym się pochwalił na portalu społecznościowym. A skoro się tak świątecznie zrobiło, to machamy co do redaktora, bo zdaje się, czasem słucha o tej porze. Tak, tak, tak. I skoro się świątecznie zrobiło, to co miało być na końcu przeglądu prasy damy na początek, dlatego że fakt ostrzega, nie daj się nabrać na fałszywą kapustę. No. To ważny problem. Dlaczego? No, dlatego, że czasami pod przykrywką, choć przykrywka to nie jest najlepsze słowo, chociaż nie, właściwie w tych beczkach jest przykrywka, na tych beczkach. Sprzedaży kapusty kiszonej sprzedawcy wciskają nam kapustę kwaszoną, a to jednak zasadnicza różnica. Kiszona fermentuje pod wpływem bakterii kwasu mlekowego, a kwaszona powstaje poprzez dodanie octu, cukru i konserwantów. Jak je odróżnić? No i tutaj fakt pomaga. Kapusta kwaszona ma biały kolor, wygląda jakby została przyrządzona z surowej kapusty, brak zapachu, nie jest kwaśna, a kapusta kiszona jest żółta, ma intensywny zapach i kwaśna w smaku. Zapamiętał redaktor? No to wałem. No, wałem. To wałem, to w takim razie dalej. Już sprawy poważne. Administracja puchnie. Rzeczpospolita pisze dziś na pierwszej stronie. Rosną urzędnicze zastępy wokół służby zdrowia. Kompetencje wyceny leczenia przejmie od NFZ Agencja Oceny Technologii Medycznych. Przy niej jako organ opiniodawczy powstanie Rada do Spraw Taryfikacji. W jej skład wejdą osoby, które powoła minister zdrowia. Za jedno posiedzenie członek rady będzie mógł otrzymać 3,5 tysiąca złotych plus zwrot kosztów dojazdu. Koszty agencji związane są tylko z wyceną świadczeń. Mają sięgać 460 tysięcy złotych rocznie. Kolejną instytucją finansową z budżetu ma być Rada Dialogu Społecznego, która przyjęłaby obowiązki Komisji Trójstronnej, ale też częściowo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jej powołania chcą pracodawcy i związkowcy bojkotujący od półtora roku posiedzenia komisji. Koszty pokryje budżet, ale nie będą one wielkie. Na komisję szło rocznie około 5 milionów złotych, uspokaja Jan Gus, szef OPZZ-u. Pomysłów jest więcej. Resort gospodarki chciałby stworzyć bank finansujący polski eksport. Trwają też prace nad funduszem stabilizującym dochody rolników. Miałby być utrzymywany z obowiązkowych składek rolników. Rozrastają się samorządy. Przez rok pojawiło się w nich 6 tysięcy ponad nowych urzędników. Od przyszłego roku gminy będą musiały na przykład zatrudnić kolejnych asystentów rodzin w efekcie zmiany ustawy o wspieraniu rodzin. No i tak mogę dalej, bo Rzeczpospolita to wymienia i wymienia. W czwartek Sejm przegłosowałby na utworzenie Polskiej Agencji Kosmicznej i przeznaczyć 30 milionów złotych, czyli 3 razy więcej niż założono w powołującej do życia tę agencję ustawie. No i tak dalej, tak jak powiedziałem, administracja puchnie, przydałyby się cięcia, ale nie na oślep, tłumaczą eksperci. Tak czy inaczej ten artykuł dziś w Rzeczpospolitej. Dziś także ten dziennik przypomina o tym, że posłowie będą szukać, na co agencja wywiadu wydała pieniądze, które dostała od CIA przy okazji sprawy tajnych więzień. Jeżeli takowe były, oczywiście, bo to trzeba teraz zastrzegać. Trybuna dzisiaj pisze, kto z Państwa pamięta kwotę 20 miliardów dolarów w kontekście konfliktu w Iraku? W trakcie przygotowań armii amerykańskiej do inwazji na Irak, Amerykanie wymyślili sobie, że aby szybko i skutecznie zniszczyć obronę przeciwlotniczą i lotnictwa Saddama Husajna, powinni mieć możliwość korzystania z lotnisk w Turcji. No i tamta historia też przypomina dzisiaj w tekście. Murzyn zrobił swoje. Małgorzata Winiarczyk-Kosakowska w dzienniku Trybuna. Pełnomocniczki jeszcze też, ale już w mniejszym zakresie, na politycznych stronach, a Gazeta Wyborcza przy okazji pyta, kto będzie nowym GIODO. I tutaj padają nazwiska Grzegorza Sibigi, kierownika Zakładu Prawa Administracyjnego Polskiej Akademii Nauk oraz Miłosława Wróblewskiego, dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. A Wojciech Wiewiórski podał się do dymisji, ponieważ został niedawno wybrany na zastępcę Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. I teraz dane osobowe zyskują na znaczeniu, więc no to będzie ważna nominacja. Pisze dziś o tym Gazeta Wyborcza. To jeszcze dwie sprawy. Krótko, wyrok na byłego szefa CBA. Mariusz Kamiński został wczoraj skazany przez Stołeczny Sąd na 5 tysięcy złotych grzywny za zniesławienie Mirosława Drzewieckiego, a Mirosław Wądołowski, ścigany przez CBA, uznany, właściwie jak to było po kolei, sąd uznał, że wziął łapówkę, ale go uniewinnił. Otóż to, a teraz Mirosław Wądołowski domaga się 250 000 złotych od Skarbu Państwa, wziął łapówkę, chce odszkodowania, pisze dziennik Gazeta Polska codziennie. Dziękujemy. To Krystian Hanke. Mówiliśmy przed 7 o ratowaniu potraw świątecznych. Czasem coś się zdarzy nie tak. Przesolimy albo przesłodzimy, chociaż naszym zdaniem ciast nie da się przesłodzić, albo przypalimy. I co wtedy? Chciałabym zapytać, czy już było mówione, co zrobić, jak barszcz jest za słony, bo trochę przysnęłam. Można powtórzyć? Gdyby ktoś z Państwa dysponował taką wiedzą. A jak za biały? Co za biały? Barszcz. A, no właśnie. 227 trójek. Jeśli chodzi o bigos przesolony, to tam była wersja surowego ziemniaka. Thank you. ranek@polskieradio.pl. W sprawie naszej rozgrywki szachowej, no to dostaliśmy list od naszych ekspertów, czyli Wojtka lat 10 i Jasia lat 12. A tata pisze oczywiście. Wojtek właśnie zapytał: tata, jaki jest sens pisać do poranka? Czasami się nie domyślą. A Jaś dodał krótko: wór. Wór, już dowiedziałem się tego, w słownictwie szachowym oznacza, że przeciwnik jest, powiedzmy delikatnie, w dużych tarapatach. No i po wczorajszym posunięciu zdaje się, że białe rzeczywiście są w tarapatach. Bijemy gońcem hetmana na E3 i tutaj nie ma wątpliwości, tak właśnie zrobimy. No i praktycznie jest poparty, jak twierdzą nasi eksperci. Zapraszamy do reklamy. Ceny niskie, że tylko brać! Media Expert i na mediaexpert.pl. Głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony. Ponad 1000 modeli w ofercie. MediaExpert. Włączamy niskie ceny. A do tego nawet 50 rat 0%. Już jest świąteczne magazynowe wydanie Dziennika Gazety Prawnej, a w nim Wiem, że wszystko wiem, czyli dlaczego przestaliśmy zadawać pytania. Praca zespołowa, jak się ma teoria do praktyki. Guwernantki, elitarna jednostka do spraw wychowania. Świąteczne wydanie Dziennika Gazety Prawnej już w kioskach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Anna Zaleśna-Sawera. O mały włos, z jego winy doszłoby do tragedii. Prokuratura z Olsztyna skierowała do sądu akt oskarżenia wobec Edwarda Z. Latem omal nie spowodował zderzenia pociągów na trasie Olsztyn-Gudkowo. Śledczy postawili maszyniście zarzut spowodowania bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Według nich mężczyzna rozmawiał przez telefon i zignorował znaki nakazujące zatrzymanie pociągu. 20 sierpnia niewiele zabrakło, by na przejeździe drogowym w Gudkowie zderzyły się pociągi relacji Katowice-Gdynia i Elbląg-Olsztyn. Skład jadący ze Śląska miał mieć tam przerwę techniczną. Maszynista pociągu, Edward Z., zlekceważył zamknięty semafor i czerwone światło. Wjechał na rozjazd i znalazł się na torze, po którym w tym samym czasie jechał pociąg osobowy z Elbląga do Olsztyna. Na szczęście maszynistom udało się wyhamować. Do zderzenia składów zabrakło zaledwie 100 metrów. Edward Z. przyznał się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Paweł Karpiszen, Radio Olsztyn. Samolot amerykańskich linii American Airlines awaryjnie lądował na międzynarodowym lotnisku koło Tokio w Japonii. Przyczyną był ostry zapach wydobywający się z luku bagażowego. Podczas lądowania nikt z 253 pasażerów i członków załogi nie ucierpiał. Boeing 777 leciał z Szanghaju do Los Angeles. Na razie nie wiadomo, co było źródłem podejrzanego zapachu. Niektóre północno-koreańskie serwisy internetowe znów działają, podaje korporacja z siedzibą w USA zajmująca się monitorowaniem sieci. Okoliczności utraty dostępu Korei Północnej do internetu nie są jasne. Od wczoraj na znacznym obszarze tego kraju zdarzały się momenty, że nie było go w ogóle. Część komentatorów wiązała to z piątkowym wystąpieniem Baracka Obamy, który zapowiadał, że będzie odpowiedź na włamanie do Sony Pictures. Obwinił za to Koreę Północną. Nic jednak nie wskazuje, że za problemami z internetem w Korei Północnej stoją Amerykanie. Biały Dom temu zaprzecza. Pora już na ekonomię w Trójce. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Wielka grzywna dla koncernu Alstom. Francuzi muszą zapłacić 772 miliony dolarów kary za przekupywanie urzędników w walce o kontrakty na budowę elektrowni. Chodzi o okres od 2002 do 2010 roku. Zdaniem amerykańskiego biura do spraw poważnych nadużyć, Alstom stosował takie praktyki m.in. w Indonezji, Arabii Saudyjskiej i Egipcie. To najwyższa kara, jaką kiedykolwiek władze wlepiły za łapownictwo. Rosja ratuje jeden z banków. 30 miliardów rubli, czyli ponad pół miliarda dolarów ma otrzymać Trust Bank, średniej wielkości instytucja finansowa. Pod względem wielkości aktywów znajduje się w czwartej dziesiątce banków w Rosji. Na jego kontach zdeponowano równowartość 2,5 miliarda dolarów. Będzie ona nadal prowadzić działalność, ale stery w niej tymczasowo przejmie Rządowa Agencja Gwarancji Depozytowych. Tak informuje Bank Rosji. Konsumenci na ostatnich zakupach przed świętami, tymczasem statystycy, szlifują ostatnie wyliczenia listopadowej sprzedaży detalicznej. Ekonomiści spodziewają się, że wzrośnie ona od ubiegłego roku o mniej więcej 2%. Te dane w mojej ocenie mogą pokazać pewne stabilizowanie się koniunktury i wciąż rosnący popyt konsumpcyjny. Tak mówi główny ekonomista Banku Millennium Grzegorz Maliszewski. Dane poznamy jeszcze przed południem. A propos zakupów, warto dobrze rozplanować sobie czas przed Wigilią. Jutro większość sklepów czynna będzie tylko do 14. Finansiści z londyńskiego City liczą na tłuste Boże Narodzenie. Z badania firmy Astbury Marsden, w którym udział wzięło 1,5 tysiąca menedżerów z Londynu, wynika, że spodziewają się oni premii rocznych w wysokości 120 25 tysięcy funtów. To 20% więcej niż przed rokiem. Ponad połowa ankietowanych przyznała, że może zmienić pracę, jeśli premia nie będzie w odpowiedniej wysokości. Teraz sprawdzamy, co na giełdach. W Stanach Zjednoczonych były wzrosty. 87% zyskał wczoraj S&P 500. Spadki w Chinach. Hang Seng traci 0,07%, Shanghai Composite 1,2%, a giełda w Tokio dziś nieczynna. Japończycy świętują urodziny cesarza Akihito. Mhm. Tak. Tak? Chciałbyś coś dodać? Nie, wszystkiego najlepszego. Wyjące wzrosty mnie trochę. Wyjące wzrosty? No, tak się zdarza. Jeżeli chodzi o spadki wyjące, to ostatnio niezbyt dobrze wiedzie się złotemu. Kursy jednak odrobinę niższe niż wczoraj. Euro 4,26, dolar 3,48 groszy, funt 5,42, frank 3,54. Nie wiem, czy wiedziałeś, że ruda żelazo jest najtańsza od 5 lat. Nie, no, monitoruję bez przerwy, jestem sfokusowany na to i wiedziałem. Fantastycznie. To jaka cena? Odpowiednia. $68 za tonę. Zastanawiam się, czy wieczorem sobie jakieś tony nie kupić. Żelaza? Może przyda być. Się, to dobre na zdrowie. Dziś pochmurno, ale też nie wolno przesadzić. Dziś pochmurno z rozpogodzeniami. Będzie padał deszcz. Oczywiście. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Wiatr umiarkowany i dość silny. Nad morzem, a także w górach będzie to wiatr porywisty. Wyjące może być. Może być. Temperatura od 6 stopni w Suwałkach, 8 w Warszawie, Chełmie, Przemyślu i Włocławku, do 11 we Wrocławiu. Jeśli chodzi o ten przesolony barszcz, to tu też proponują państwo, żeby tego ziemniaka surowego tam wrzucić. A jeśli chodzi o przesolony bigos, to co z tym ziemniakiem zrobić surowym? Chyba do środka tam go trzeba. Pieczątkę zrobić z ziemniaka. Można. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co zrobić, by białe pieczywo było zdrowsze? Jak głośno porusza się tramwaj na cichych kołach? Czy przemysłowy robot sprzątający może być ekologiczny? Szukając odpowiedzi na te i inne pytania, sprawdzimy, jak osiągnięcia polskich naukowców wpływają na nasze codzienne życie. Do usłyszenia dziś po godzinie 17 w audycji Zapraszamy do Trójki. Magdalena Karczewska. Partnerem audycji jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mercedes-Benz. Najlepszy w Formule 1. Wygrana w klasyfikacji konstruktorów i kierowców. Niemal wszystkie starty zakończone zwycięstwem. A zwycięstwo to zawsze połączenie technologii, umiejętności i wiedzy odniesione w najbardziej wymagających warunkach. Wybierz najlepszą ofertę do końca grudnia w salonie Mercedes-Benz i dołącz do zwycięskiego teamu. Do zobaczenia w salonach. Ceny niskie, że tylko brać! Media Expert i na mediaexpert.pl. Głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny. A do tego nawet 50 rat 0%. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 2-2 i 7 trójek jeszcze w sprawie szkół. Jak pani minister mogła coś takiego powiedzieć? Oburzają się w sumie nauczyciele. Tylko my, ludzie, którzy pracują w normalnych firmach, nie wyobrażamy sobie, jak można, będąc dyrektorem szkoły, stanąć i otwarcie krytykować swojego przełożonego. Za to, że każe nam pracować w dniach, w których musimy pracować. Może warto byłoby zapytać bardziej uczniów, ilu z nauczycieli proponowało im zajęcia dodatkowe między świętami. Bo nauczyciele sobie siedzą cicho, nie reklamują tych zajęć, już nie przyjdą żadni uczniowie, będziemy mieli wolne. Ranek @polskieradio.pl, a także 71335 w każdej sprawie, także tej. Za 22 minuty 8. Wczoraj o tej porze mówiłem, że dziś kolejne spotkanie z grupą raz, dwa, trzy, ale życie zdecydowało, że będzie inaczej. Zapraszamy do Trójki. W studiu Piotr Stelmach. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, Piotrze. Wczoraj dotarła do nas tam bardzo smutna informacja o śmierci Joe Cockera i o nim mówić będziemy właśnie teraz. Mhm. Zaczęliśmy dziś po 6 audycję, no nie mogliśmy zacząć inaczej, With a Little Help from My Friends. I od tego się wszystko zaczęło. Zaczęła się cała wielka kariera Joe Cockera i powinniśmy także rozmowę zacząć od tego utworu, utworu poprawionego po The Beatles. Jeżeli w ogóle po Beatlesach można cokolwiek poprawić. Okazało się, że można i to był chyba jedyny przypadek. Okazało się, że można i to był przypadek chyba najbardziej spektakularny do dziś. No, ja tylko powiem, że wczoraj jadąc samochodem przez ulicę Warszawy słyszałem audycję Grzegorza Hoffmana od GH+ i on w pewnym momencie powiedział: mam dla państwa smutną wiadomość. I tak sobie pomyślałem, że ten 22 grudnia jednak jest dniem przeklętym w jakiś tam sposób dla polskich melomanów, fanów muzyki, no bo 13 lat temu... Właśnie wczoraj przypominaliśmy sobie, kiedy usłyszeliśmy przez radio o śmierci Grzegorza Ciechowskiego. To bez sensu zupełnie. Obejrzałem sobie jego wersję With a Little Help from My Friends, wersję Joe Cockera z festiwalu Woodstock. Mhm. To, co było zawsze charakterystyczne w jego zachowaniu na scenie. On tam to pięknie pokazał, bo to są takie detale, których czasami się czepiamy, ale one zostają w pamięci. Ten charakterystyczny, czy te charakterystyczne ruchy, tak, które on wykonywał i to air guitar, taka gitara powietrzna, która on, kiedy ten utwór się zaczynał na festiwalu Woodstock, on zaczął imitować grę na instrumentach klawiszowych, najpierw przez moment, a później zrobił te wszystkie niesamowite ruchy rękami i fantastycznie to zinterpretował. Zresztą myślę, że w ogóle to With a Little Help from My Friends z festiwalu Woodstock i Joe Cocker właśnie, to jest idealny przykład na to, jak można nie tyle nagrywać covery, ile interpretować, jeżeli już się zabieramy za czyjś utwór, czyjąś piosenkę. Mieliśmy dotrzeć do tego punktu w naszej rozmowie, ale to, jeśli pozwolisz, to teraz. Śmiało. Rzeczywiście w jego dorobku jest kilka utworów, nie jego. No, są, to... Właśnie już nie mówmy, że poprawione, są przeinterpretowane. Przeinterpretowane, przewinięte, przemontowane, bo to przecież i Beatlesi, nie tylko With a Little Help from My Friends, ale You've Got to Hide Your Love Away. Piosenki Lennona, piosenki Leonarda Cohena. No mnóstwo jest utworów, nawet ten jego największy przebój, You Are So Beautiful. To nie jest oryginalnie utwór, który wykonywał Joe Cocker, tylko Billy Preston. I on później zrobił z tego coś absolutnie swojego, rzecz, która go wyniosła po raz kolejny gdzieś tam, jako artystę ważnego, istotnego. Ale śpiewał też piosenki... Może nie tyle jakoś specjalnie ważne, ile no, każdy będzie to odbierał indywidualnie. Dla mnie na przykład, ja pamiętam taki moment w 97 roku, kiedy ja się zaczynałem krzątać po korytarzach w Trójce. I bardzo dużo wtedy słuchałem muzyki, ponieważ dane mi było tu mieszkać przez jakiś czas. I to były takie lekcje wyrównawcze z muzyki i też rzeczy aktualne, które wtedy się ukazywały. No nigdy nie zapomnę na przykład frazy, którą on zaśpiewał w piosence N'oublie jamais. In my life there was so much anger, still I have no regrets. I to było tak zaśpiewane, może nie jakoś specjalnie wielkie, ale tak zaśpiewane, że po prostu przemawiało do wyobraźni i coś robiło. Niezwykłe. Interpretacje, które przemawiają wciąż do wyobraźni. No ale też gdybyśmy zapytali, co charakterystycznego, no to charakterystyczny głos. Gdzieś znalazłem takie określenie, przefiltrowany przez papier ścierny. Ja myślę, że ten głos sprawił, że w momencie, kiedy Cocker nagrywał swoje piosenki, swoje albumy i obojętnie kto mu towarzyszył w studiu, kto był producentem, kto był pomysłodawcą, czy na przykład był to Jeff Lynne, który wszystko robił na swoją modłę, no to kilka konsolet w studiach nagraniowych jednak zwariowało. Bo chrypka była tak charakterystyczna i ten głos był tak charakterystyczny, że właściwie dla rock'n'rolla, dla muzyki z pewnym pazurem, z pewnym wyrazem, no to jest wyróżnik. Jeżeli coś takiego masz i dobrze to wykorzystujesz, nie ma mocnych. No więc właśnie, dostać coś takiego od losu i wykorzystać. Pięknie to jest zresztą. Pięknie. Pojawiają się te głosy i muszą się pojawiać człowiek-legenda. Tutaj nie ma przesady. Człowiek, który miał swoje zakręty życiowe, nie ukrywajmy tego. Oj tak, zdecydowanie. No, lata 70. to nie był jakiś szczęśliwy okres w jego życiu artystycznym i prywatnym. Natomiast wiesz co, myślę sobie, że po latach myślę sobie, że Joe Cocker to był taki facet, którego my nie musieliśmy śledzić. i którego drogi artystycznej nie musieliśmy jakoś analitycznie śledzić. To nie był artysta, który potrzebował 100 milionów fanów na Facebooku, żeby coś sobie udowodnić. To prawda. I oni nie musieli mu tą obecnością, taką ilością cokolwiek przyklepać. On swoje zrobił, zaśpiewał kilkanaście czy kilkadziesiąt kapitalnie, czy kapitalnych piosenek i po prostu był. Fajnie się do niego przyzwyczailiśmy. On po prostu był. I nagle, wiesz, taka informacja wczoraj, taki antyprezencik trochę na święta. No dziwne. Zgadzam się, że to artysta, który bronił się tym, co zrobił. I jeszcze jedna piekielnie ważna rzecz, jeśli chodzi o Joe Cockera, koncerty, bo to był człowiek koncertowy. To był człowiek koncertowy, on wychodził, stawał przed mikrofonem. To właściwie była statyka, ale jak dzisiaj go obserwujesz, jak obserwujesz to słynne wykonanie With a Little Help from My Friends, jak obserwujesz w późniejszych latach jego postawę przed mikrofonem, ten charakterystyczny, może trochę nerwowy ruch wykonywany palcami czy rękami, to widać było, że w tej postawie jest jakaś emocja, że to jest facet, któremu życie postawiło na kręgosłupie kilka pieczątek i nie były to pieczątki te najlżejsze. W związku z tym, jeżeli jemu to coś robiło, to przez interpretację musiało to robić odbiorcom. Nie było wyjścia. Szczęście, że w Polsce mogliśmy zobaczyć te koncerty. I to kilka razy nawet. Kilka razy. Co wybrałeś? Co zagramy? Ja myślę, że... Przepraszam, że to powiem. Nie jest jakieś specjalne roztkliwianie się. To jest po prostu jak dla mnie, jeśli chodzi o Joe, utwór z największym jajem, jaki wykonał. You Can Leave Your Hair On, też nie jego oryginalnie, tylko Randy Newmana, no ale zrobił to mistrzowsko. Take off your coat. Joe Cocker. Za 11 minut 8. Joe Cocker. Biały chłopak o czarnym głosie. Tak można dziś przeczytać w Gazecie Wyborczej. Wspomnienie o artyście. Zaczniemy. Proszę bardzo. Od tego właśnie. Oczywiście podsumowanie kariery Joe Cockera, w którym to znalazło się m.in. takie zdanie. W Stanach czuł się na tyle dobrze, że przeprowadził się tam na stałe. Kupił dużą farmę w Crawford w Colorado, na której zamieszkał z drugą żoną, Pam. W pobliskich górach mieszkają niedźwiedzie i pumy, strumienie pełne są ryb. Latem uwielbiam łowić w nich pstrągi na muchę. To jest taka Ameryka, której większość ludzi nie zna. Bardzo spokojna, niewinna, bez przemysłu. Opowiadał o swojej posiadłości. Nie ukrywał, że odpowiada mu status legendy. Legendy, dzięki któremu może nagrywać kolejne płyty i wieść przyjemne życie, angażując się przy okazji w rozmaite akcje charytatywne. No i jeszcze opinia kogoś, kto powinien się na temat Cockera wypowiedzieć. Paul McCartney mówi, był świetnym facetem, znakomitym artystą. Będziemy mu do końca życia wdzięczni za to, co zrobił z naszą piosenką. O Joe Cockerze dziś w Gazecie Wyborczej państwo także przeczytają. A w Rzeczpospolitej to taki przed świętami jeszcze właściwie last minute poradnik dla tych, którzy szukają szybko prezentu dla najbliższych. Myślałem, że uratować bigos. Nie. Psycholodzy badający w jaki sposób dokonujemy wyboru zrobić takie badania. Jak ten wybór wpływa na związki i co można zrobić, aby zwiększyć szansę, żeby prezent się spodobał. Rzecz bardzo ciekawa. Według Iwana Polmana z Uniwersytetu Wisconsin-Madison największy kłopot przed świętami mamy z osobami, które są wybredne. Zbyt wygórowane oczekiwania, niekoniecznie pod względem finansowym, sprawiają, że my, kupujący, tracimy motywację. W rezultacie, ostrzega Polman, idziemy po linii najmniejszego oporu, wybieramy kartę podarunkową lub rezygnujemy z prezentu. No i jeszcze jedna bardzo ważna rada od psychologów. Dający prezenty często koncentrują się na tym, jakie są osoby, dla których kupują podarunek. Tłumaczy specjalizująca się w marketingu dr Mary Steffel z Uniwersytetu Cincinnati. Skupmy się na tym, nie na tym, jacy są ludzie, ale jakimi chcieliby być. No i to ważna wskazówka przy wyborze prezentu. Jeżeli chcecie wzmocnić więź z narzeczoną czy kimś z rodziny, dajcie im coś, co mogą przeżyć, doświadczenia, które zapamiętają. Radzi Cindy Chen z Uniwersytetu Toronto. To skuteczniejsze niż jakikolwiek prezent materialny. Pisze dziś Rzeczpospolita. Przy okazji także na stronach ekonomicznych pisze, że smartfony i tablety są w tym roku hitem. Idą jak świeże bułeczki. Renesans przeżywa rynek komputerów. Na peceta ma ochotę, uwaga, co piąty Polak. A liczy się cena, a nie marka sprzętu. Taka analiza naszych prezentowych wyborów dziś w Rzeczpospolitej. No i jeszcze Dziennik Gazeta Prawna dziś na święta, czyli wydanie takie weekendowe w formie tygodnikowej. Razem, czyli dłużej, gorzej i drożej. Rzecz o pracy zespołowej, która święci triumfy. W teorii, na szkoleniach i firmowych wytycznych to najbardziej efektywny sposób pokonywania trudności. W rzeczywistości może być głównym hamulcowym. Dlaczego? Bardzo ciekawy tekst, który zaczyna się od historii XIX wieku. Francuski inżynier rolnictwa Max Ringelmann przeprowadził eksperyment, by sprawdzić, jak obecność innych ludzi wpływa na wykonywaną przez nas pracę. Skonstruował urządzenie, które mierzyło siłę, z jaką ciągnięta była kilkumetrowa lina. Gdy naprężał ją jeden człowiek, wkładał 100% wysiłku. Gdy linę ciągnęły dwie osoby, robiły to z niewiele ponad 90% sprawnością. Dojście każdej kolejnej osoby powodowało spadek ich siłowych możliwości. Gdy za linę chwyciło 8 osób, każda z nich ciągnęła z wykorzystaniem zaledwie połowy swojej siły. Według Ringelmana powodem spadku efektywności było lenistwo, uśpiona cecha praktycznie każdego z nas, która budzi się w chwilach, gdy pracę trzeba wykonać, a nikt nie widzi włożonego w to wysiłku. W eksperymencie z liną oszczędzanie sił można było niejako ukryć w tłumie, bo nikt nie był w stanie sprawdzić, jak przykładają się do zadania poszczególni badani. Eksperyment był powtarzany wielokrotnie przez różnych naukowców w różnych historycznych okresach i zawsze z podobnym wynikiem. Mit co do pracy zespołowej obala ten dziennik Gazeta Prawna, to świąteczne wydanie. Nie polecam jeszcze także rozmowę z Joramem Baumanem, pierwszym, jak mówi o sobie, profesjonalnym komikiem ekonomistą, który występuje na stand-upach, opowiada różnego takie rodzaju... branżowe żarty. Branżowe, tak, też odsłania niektóre prawa ekonomiczne. Robi to na wesoło i też o innych ekonomistach wypowiada się bez jakichś tam specjalnych ogródek. No i dobrze. Bez specjalnych ogródek, tak? Albo ogródków, jak kto woli. No, dobra. Krystian Hanke... Tygodniki, dzienniki, tak to nazwijmy. Tak. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Łączymy się z Barceloną. Ewa Wysocka. Dzień dobry. Witam, prasa hiszpańska. Witam, dzień dobry. Jest, prasa hiszpańska po wielkim losowaniu. Dzisiaj wielki kac w Hiszpanii. A właśnie, ktoś wygrał? Ach, wygrało mnóstwo ludzi. Co najmniej 1600 osób po 400 tysięcy euro. 1600 osób po 125 tysięcy euro, 1600 po 50 tysięcy i kilkanaście tysięcy po jeszcze mniejsze sumy. To taka specjalna loteria przedświąteczna, to tylko dodajmy. Tak, największa na świecie, jednak głównym zwycięzcą jest urząd podatkowy, bo tych wszystkich nagród dostanie 700 milionów euro. A co w dziennikach na temat Unii Europejskiej. Hiszpania bije rekordy w Unii Europejskiej pod względem liczby turystów. Jak informuje La Vanguardia, do listopada Półwysep Iberyjski odwiedziło prawie 62 miliony osób. To ponad 7% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Są to najlepsze wyniki w dziejach kraju i tak dobrych wyników nie ma żaden kraj Zjednoczonej Europy. Eksperci przewidują, że rok zakończy liczba 65 milionów. Autorem badań jest Ministerstwo Przemysłu Energii i turystyki. Okazuje się, że najczęściej odwiedzanymi regionami są Katalonia, Wyspy Kanaryjskie, Balary, Andaluzja i Walencja. Dopiero piąte miejsce zajmuje Madryt. Przyjezdni to najczęściej mieszkańcy krajów Unii Europejskiej, Brytyjczycy, Niemcy, Francuzi oraz Belgowie i Holendrzy. I jak donosi raport Ministerstwa Przemysłu, mieszkańcy Unii Europejskiej stają się coraz bardziej wygodni. Za rzadko przyjeżdżają samochodem, nawet ci, którzy mieszkają blisko czy pociągiem, zwykle przylatują. Nie lubią też improwizować. Hotele rezerwują z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem i nie oddalają się od wybrzeża. Ich wypoczynek to głównie plaża i plaża. Kolejny temat. W Hiszpanii spadają koszty pracy, o tym donosi dziennik ekonomiczny Expansion. Jak wynika z badań Eurostatu, wynoszą one teraz 21 euro za godzinę. To są o wiele niższe niż średnie koszty w krajach strefy euro, 29,3 euro, a nawet niższe niż średnia wszystkich krajów członkowskich, 24 euro na godzinę. Dla porównania, we Francji wynoszą one 34,5 euro, w Niemczech prawie 32 euro, a we Włoszech 28. Hiszpanie nie tylko są tanie, ale też długo pracują. Rocznie